kulak asmasın ama bak son kez soruyorum. Nedir suskunluğunun sebebi böyle? Bilirsin sana kızamam. Sanki rica ediyorum. Bu yaptığın günahtır. Günah. Demedi deme. Bana ne kal dedin, ne gitmemi buyurdun. Bir tek bana sağırsın. Tüm aleme duyurdun. Sana muhtaç bir kalbi yetimliğe doyurdun. Kul hakkına girer bu. Demedi deme. Bu kadar sevilmezsin desem aşarım haddi. Neyse problem görünen aşalım hadi. Taşa bu kadar söylensem bir ses verirdi. Taşarsam durulmam daha. Demedi deme. Yerden bitmedi boyum. Beni de doğuran var. Emrine amade diye büyütmedi bu kadar. Neticeye razıyım. Babana rahmet. Babana rahmet bir karar. Ömrüm harmana tutuldu. Demedi deme. Halimizi öğrenen kan davalıyız sanır. Şahit olsa kavgamıza, bildiğine utanır. Hiç ettiğin sevgimize akbabalar dolanır. Kurda kuşa yem oluruz. Kurda kuşa yem oluruz. Demedi deme. Sana meftun dilime alıştırma isyanı. Sevgim kalbimin sana acizane ikramı. Her nefesin ömürden, hayatın yok tekrar. Göçer gidersin bir gün. Göçer gidersin. Demedi deme. Neydi sana zahmetim? Bir selam yollaman mı? Arada bir halimi, sağlığımı sorman mı? Bir çay içmeye vaktin nazarında ziyan mı? Kırdın kahvenin hatrını. Kırdın kahvenin hatrını. Demedi de. Seni bildim bileli hayatta tebessümüm. Benden gittin gideli yaşamak teessürüm. İbadete çevirdin sana mı tefekkürüm? Allah'tan gayri medet şirktir. Demedi deme. Benden sana bir ömür düşünmene müsaade. Ya gel de varlığına ya da aşka ziyade. Çok üstüne geldiysem hakkın için helal de. Kor olur ebedi alemin. Demedi deme. Kor olur ebedi alemin. Demedi deme.